Rengeteg családapot szinte majd hogy nem szétmorzsolta a kezében a telefonját, amikor meglátták, hallották ezt a projektet. Utáltak engem! Felbasztam őket a bombaszásról, bombaszupotásról és számaimmal! Nem azért, mert ők nem csinálnak ilyet, sőt, pont ellenkezőleg. Eddig senki még csak bele sem gondolt abba, hogy amikor kettesben vannak a babájukkal, akkor a cumi helyett más kerül oda. Hogy a csecsemő már fölgeszik nyert, mint anyatejet? Hogy nem azért véres a segge, mert túl szilárdat kakilt. Már tervezik, hogy megszabadulnak tőlem, utálnak engem. Félek igazából, de mit tehetnék? Ők a bombaszók, nem